بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اسلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ذکر نہیں کرتا قیامت کے دن ہر وہ مجلس جس میں ذکر نہ کیا گیا ہو، وہ مجلس ان کے لیے حسرت بن جائے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر اللہ فيها الا حسر عليها يوم القيامة. آدم کی اولاد میں سے جو شخص کوئی بھی گھڑی گزارتا ہے جس نے اس نے ذکر نہیں کیا، اس گھڑی پہ قیامت کے دن حسرت کرے گا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لن يتحسر اہل الجنة على شيء الا على ساعة مرت بهم لم يذكر الله عز وجل فيها. جنتی جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، کسی بھی چیز پہ حسرت نہیں کریں گے، لیکن اس گھڑی پہ حسرت ضرور کریں گے جو بغیر ذکر کے انہوں نے ضائع کر دی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بات سمجھائی، افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمد للہ. سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الدعاء دعاء یوم عرفہ و افضل ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. سب سے افضل دعا وہ دعا جو یوم عرفہ کے دن کی جاتی ہے، جس دعا کو میں بھی کرتا ہوں اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء نے کی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الکلام سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سب سے افضل کلام دنیا میں یہ ہے کہ کوئی بندہ مومن یہ کہہ دے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر.